Przemysława Moniuszki i po raz pierwszy w historii Zemsty za mur graniczny Zygmunta Noskowskiego, opartej na komedii Aleksandra Fredry. Trzypłytowy album Łukasza Borowicza do kupienia w dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Rabaty na to, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro Black Weeks mają. Obniżki do minus 50%, w tym Gillette Mach 3, 15 ostrzy do maszynki za 74,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 109,99. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 listopada, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W przyszłym tygodniu Sejm wybierze rzecznika praw dziecka. Rolniczy protest w Medyce. Protestujący skarżą się na trudną sytuację branży. Siła wiatru zelżeje już w drugiej części nocy, zapowiadają synoptycy. We wtorek ponownie zbierze się Sejm. Ma m.in. powołać rzecznika praw dziecka, zapowiada marszałek Szymon Hołownia. Powołamy też członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, nazywanej czasami kolokwialnie Komisją do spraw pedofilii. W tej chwili te zgłoszenia kandydatów na te stanowiska są opiniowane przez komisję. We wtorek ma się też odbyć głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o refundacji in vitro. Wniosek w tej sprawie złożyli posłowie Konfederacji. Posłowie rozpoczną też pracę nad rządowym projektem ustawy dotyczącym przeniesienia niedzieli handlowej z Wigilii na 10 grudnia. Rolnicy rozpoczęli protest przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Medyce. Blokują ciężarówkom dojazd do terminalu odpraw. Zapowiadają przepuszczanie tylko 2 tirów na godzinę. Samochody osobowe i transporty humanitarne mają przejeżdżać bez problemów. Ten protest jest 3-dniowy, zapobiegawczy, będzie trwał od godziny 9 do 20, 3 dni. Później od poniedziałku następuje całodobowy, 24, będzie trwał przez miesiąc czasu. Jeśli włodarze do nas nie przyjadą, nie dojdziemy jakiegoś konsensusu, porozumienia odnośnie naszych postulatów i tej sytuacji, która ma w rolnicy. Jeśli dojdziemy do porozumienia, w każdej chwili protest rozwiązujemy i się rozchodzimy do domu. A rolnicy domagają się m.in. dopłat do cen kukurydzy, kontynuacji nisko oprocentowanych kredytów oraz utrzymania na dotychczasowym poziomie podatku rolnego. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na wybrzeżu i w obszarach podgórskich Karpat prędkość porywów może zbliżać się do 95 km na godzinę. Jeszcze silniejsze porywy spodziewane są w wyższych partiach gór, mówi synoptyk Emilia Szewczak. W Karpatach na szczytach górskich wiatr w porywach nawet 120 km na godzinę, a w Sudetach na Śnieżce do 160 km na godzinę. I wiatr w tych regionach, w regionach górskich, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Na przeważającym obszarze kraju wiatr osłabnie w drugiej części nocy. Na wybrzeżu jutro około godziny 10, natomiast w obszarach podgórskich i w górach około południa. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z młodymi ludźmi, którzy wezmą udział w rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu szczycie klimatycznym COP28. Rozmawiano o energetyce jądrowej, ochronie mórz i oceanów, edukacji klimatycznej i rolnictwie. Mówi jedna z uczestniczek spotkania, Julia Gałosz, która specjalizuje się w energetyce jądrowej. Miałam okazję przedstawić tą naszą perspektywę na energetykę jądrową i na kwestię różnorodności biologicznej, ponieważ jestem również biolożką. Jeżeli chodzi o energetykę jądrową, to rozmawialiśmy dużo o planie inwestycji, o budowaniu silnych sojuszy międzynarodowych właśnie na tle energetyki jądrowej. COP28 rozpocznie się dokładnie za tydzień w Dubaju. Masowe zatrucie na południu Serbii. W miejscowości Novi Pazar 23 osoby zgłosiły się do szpitala z objawami zatrucia pokarmowego. Wszystkie jadły w jednym miejscu to samo danie. 10 osób jest w cięższym stanie i wymaga poważniejszej opieki szpitalnej. Kilka osób, które zgłosiły się do szpitala, poczuło się lepiej. Zostały one wypisane do leczenia domowego. Wszyscy pacjenci, według informacji lekarza dyżurnego, jedli czewapy, cheeseburgery i łódka z kurczaka z majonezem lub keczupem w jednej z miejscowych restauracji. Wszyscy również skarżyli się na podobne dolegliwości. Nudności, biegunki, ból głowy i podwyższoną temperaturę ciała. Władze czekają na wyniki badań bakteriologicznych pobranych próbek. Przed kilkoma tygodniami w nieodległym Kosowie również po jedzeniu w restauracji szybkiej obsługi zatruło się kilkadziesiąt osób. Piotr Piętka, Polskie Radio. Maciej Jastrzębski z Informacyjnej Agencji Radiowej otrzymał Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz statuetkę Melchiora w kategorii dokument za reportaż Za prawdę o Katyniu odebrano mu wszystko. Opowiada o polskim pisarzu Ferdynandzie Goetlu, który postawił prawdę ponad własne bezpieczeństwo i karierę. To opowieść głosami córki i syna z bogatymi archiwaliami. Kocham opowiadać o bohaterach, mówi Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękuję za tę nagrodę jurorom i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że zająłem się w ogóle tym tematem. Ja bardzo lubię tematy, które wiążą się z historią, a jeszcze bardziej kocham takie zdarzenia, kiedy spotykam ludzi, którzy są częścią tej historii, a zostali przez nas zapomniani. Jolanta Rudnik z Polskiego Radia Koszalin otrzymała nagrodę w kategorii reportaż za utwór Niedowiary. Nagroda specjalna Polskiego Radia trafiła do Pawła Kurka z Informacyjnej Agencji Radiowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od świetnych wieści z Poznania, gdzie trwają zimowe Mistrzostwa Polski w pływaniu. Pierwsza dama polskiego sprintu, Katarzyna Wasik, uzyskała dziś kwalifikację olimpijską do Paryża 2024. Czuję się, że wykonany jest plan w 100%. Na pewno chciałam popłynąć szybko już w eliminację i wykorzystać szansę. Każdy wyścig jest szansą, żeby nauczyć się czegoś nowego. I cieszę się, że wróciłam do tego poziomu, że wróciłam po kontuzji. Na pewno te mistrzostwa Polski były dla mnie ważne. Wielkie wyróżnienie lat mojej pracy, wytrwałości, piąte igrzyska. No. Rozpiera mnie duma. A teraz już siatkówka i Liga Mistrzów Siatkarzy. Asseco Resovia uległa francuskiej drużynie Tour 1-3. W Pucharze CEF Warta Zawiercie bez większych problemów uporała się z mistrzem Bułgarii Heberem Pazardzik 3-0. W tej chwili grają też panie w Tauron Lidze. Kończy się pierwszy set w Bielsku Białej. BKS remisuje 26-26 z Rysicami Rzeszów. Niemrawy początek turnieju Beach Pro Tour Elite dla polskich siatkarzy plażowych. Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz w grupie D uległy chińskiej parze 0-2. W obu setach do 13 bardziej zacięty opór stawili Michał Bryl i Bartosz Łosiak, ale i tak nie sprostali Brazylijczykom André i George 0-2. W obu partiach przekrywającym do 19. Polskie szczypiorniski szykujące się do Mistrzostw Świata dziś w Hamar pokonały Islandię 29-23. A teraz już kłopoty polskich panczynistów przed zbliżającym się Pucharem Świata w Tomaszowie Mazowieckim. Na tamtejszym krytym owalu wciąż nie ma lodu, a zawody tuż, tuż, bo odbędą się w dniach 8-10 grudnia, tłumaczy medalista olimpijski, a dziś dyrektor sportowy Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki. My jakby oczywiście sporą część budżetu wydajemy między innymi na arenę i ten budżet ma jakieś swoje limity, których po cenach jakby rynkowych, nowych, tej nowej rzeczywistości, no tutaj chyba nikt nie przewidział, albo nie jest stać jakby przynajmniej nas na to, żeby w 100% w takim stopniu jak do tej pory obłożyć tą halę. Ze strony ministerstwa, no my mamy budżet ustalony rok temu, ciężko przewidzieć jakby takie drastyczne wzrosty. Ze strony areny również, o co kiedyś zgodnie ze słowami prezesa Derksa, coś co kosztowało 120 zł, teraz 1200 zł, to również ciężko jest jakby finansować tą część, która brakuje po naszych jakby dotacjach. Jeszcze rzut oka na tablicę wyników w Bielsku Białej. Rysice wyszły na prowadzenie 1-0. Za chwilę rozpocznie się set numer 2. Serwis sportowy w Trójce jeszcze za 2 godziny. Noc z chmurami, okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Będzie od 0 do 3 stopni, na wybrzeżu około 4. Porywy wiatru miejscami do 85 km na godzinę, na wybrzeżu do 95 km na godzinę, a w Sudetach do 180 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. GH+. 12 minut po 21, już za 5 sekund. Przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffmann. Witam w drugiej części audycji. Coraz bliżej weekendu, więc w tej godzinie będzie trochę muzyki klubowej, tanecznej. The Sea to tytuł utworu z płyty Mid-Air Romy Medley Croft. Od ostatniej płyty grupy DXX, w której Romy jest wokalistką, minęło już ponad 6 lat, to grubo ponad 6, ale mamy wreszcie długo oczekiwany pierwszy solowy album Romy i za chwilę posłuchamy jeszcze więcej muzyki z tego wydawnictwa. Mid-Air, przypominam, to jest tytuł płyty, a piosenka, która już za moment, to Strong. You've been strong for so long. You learn to carry this on your own. Let me be someone you can leave. Mama, this says to me, Enjoy Your Life. Romy Medley Croft i Fred Again gościnnie w tym utworze, a wcześniej Strong. Pozostajemy przy muzyce elektronicznej, ale teraz trochę starszej, bowiem niedawno minęło 25 lat od premiery debiutanckiego albumu Patty Young pod tytułem Jaszczurka. Ogień, tylko nie wiem, jak nim ogrzać lód.